saka mundi, tuturut mundi merengkas surupan mundi, tuturut mundi buah-buah ngelmu mundi, tuturut mundi kalah kuat sika mundi, paturulier melulier, paturul ngaco melul ngaco, paturul gelo melul gelo. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, di perang batur puasa, manena jajan samangka, di perang batur puasa, manena jajan samangka, jajan samangka. Sahur milu sahur, batur buka milu buka, di peting batur taraweh, manena cindek gul gapleh, di peting batur taraweh, manena cindek gul gapleh, cindek gul gapleh, ngurus balak jebleh. Resep kamundi, tuturut mundi merengkas surupan mundi, tuturut mundi buah-buah ngelmu mundi, tuturut mundi kelakuan si kamundi. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, di berang batur puasa, manena jajan samangka, di berang batur puasa, manena jajan samangka, jajan samangka. Sahur milu sahur, batur buka milu buka, di peting batur taraweh, manena cindek gul gapleh, di peting batur taraweh, manena cindek gul gapleh, cindek gul gapleh, ngurus sebalang jebleh. Mabok ako di pengkolan, manena sorangan, mabok ako di pengkolan. Poe lebaran, batur salembur sholat i, manena ngajoprak di pependek kucin ifrit, manena ngajoprak di pependek kucin ifrit. Tuturut mundi merenang resep kamundi,